دوسری سند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس زمین کو نہریں اور بادل سیراب کریں اس میں دسواں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جس کو اونٹ سیراب کریں اس میں بیسواں حصہ زکوٰۃ ہے۔ حدیث نمبر 3409، مسند احمد۔